Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła szósta. Krystian Hanke, dzień dobry. To audycja poranna, którą zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. 6 osób rannych po kraksie 2 aut w Sycowie na Dolnym Śląsku. Prezydent odznaczył kilkunastu powstańców warszawskich, w tym pośmiertnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W Orzeszu na Koloniach utonął 16-latek. Kąpielisko było strzeżone. Poważny wypadek na S8 na Dolnym Śląsku, to na początek. Nad ranem na węźle Syców Zachód zderzyły się 2 osobówki. Służby informują o 6 poszkodowanych osobach. Jeden samochód najechał na drugi. Włącznie w 2 pojazdach podróżowało 8 osób. 6 osób jest poszkodowanych. Na chwilę obecną wszyscy są zabrani. Jedną osobę zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W tej chwili jeden pas jest zablokowany, działania prowadzi policja. Straż pożarna zabezpiecza miejsce zdarzenia. Mówił nam młodszy kapitan Bartłomiej Sztuka z Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy. A kierowcy, którzy jadą do Wrocławia, powinni zwolnić, dojeżdżając do miejsca wypadku. Zablokowany jest, przypomnijmy, jeden pas w tamtą stronę. Jak co roku były wspomnienia i łzy wzruszenia, podziękowania, wystąpienia i odznaczenia. Mijają 74 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. A prezydent Andrzej Duda i władze stolicy spotkali się z powstańcami. Prezydent odznaczył kilkunastu powstańców, w tym pośmiertnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W trakcie spotkania prezydent Andrzej Duda mówił, jak ważne dla historii Polski wydarzenia rozegrały się 74 lata temu. Walczyliście za wartości. Przesłaniem była walka o wolność. Było pragnienie wolnej ojczyzny i wolności jako takiej. Powstańcy dziękowali za medale i odznaczenia. My się bardzo cieszymy, że co roku tyle osób pamięta o powstaniu, pamięta o nas, o powstańcach i byśmy chcieli, żeby to jak najdłużej trwało. Mówił Janusz Walędzik, żołnierz zgrupowania Chrobry 2. Niedzielne uroczystości zakończył zlot harcerzy. Dla nas jest to bardzo ważne spotkanie. Bliżej jesteśmy tych wszystkich powstańców. Samo to, że możemy z nimi porozmawiać na żywo, zapytać się, jak to było, co się działo i jak oni na to patrzą dzisiejszego dnia. Dzięki nim możemy teraz się tutaj spotkać, zawiązać więzi. Harcerze zostaną w stolicy przez kilka dni. W zaplanowanych na 1 sierpnia uroczystościach mają pełnić warty honorowe i pomagać powstańcom. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz pytanie, co stoi za wczorajszą tragedią w Orzeszu na Mazurach. Utonął tam nastolatek, uczestnik kolonii. 16-letni mieszkaniec Białej Piskiej razem z innymi kolonistami wypoczywał na plaży nad jeziorem Orzesz, mówi komisarz Anna Szepczyńska. Cała grupa po prostu poszła się kąpać. W momencie, kiedy grupa się już zbierała, okazało się, że nie ma jednego uczestnika. A po 17:00 zaalarmowani policjanci rozpoczęli poszukiwania, dodaje komisarz. Kilka minut później nurkowie wyciągnęli z wody poszukiwanego chłopca. Pomimo prowadzonej reanimacji 16-latka nie udało się uratować. Kto zawinił, jak doszło do tragedii na strzeżonym kąpielisku, wyjaśniają policjanci i prokurator. Od 1 kwietnia według danych Komendy Głównej Policji utonęło 238 osób. Zmarł trębacz jazzowy, kompozytor Tomasz Stańko. A był jednym z najważniejszych muzyków na polskiej i światowej scenie jazzowej. Dla mnie był jazz synonimem wolności, tego, czego w tej przaśnej Polsce nie było, ale bardzo szybko już właściwie piękno grania Milesa, Coltrane'a i już mnie to właściwie jak najbardziej w niej utrzymywało, ale również pewnego typu styl życia. Artysta w ostatnim czasie chorował. Zmarł w klinice onkologicznej na stołecznym Ursynowie. Miał 76 lat. W meczu o 3 miejsce pokonali Hiszpanów 2-0. A Polacy z brązem na piłkarskich mistrzostwach świata dzieci z domów dziecka. Trener biało-czerwonych Krzysztof Kot mówi, że turniej stał na wysokim poziomie. W tym roku było piekielnie ciężko. Już od fazy grupowej toczyliśmy bardzo wyrównany bój z przeciwnikami. Żeby tutaj dojść, musieliśmy tutaj się namęczyć. Na szczęście się to udało. Szkoda meczu z Ukrainą półfinałowego, bo mieliśmy swoje sytuacje na początku. Nie wykorzystaliśmy, Ukraińcy to zrobili, ale na szczęście udało nam się podnieść i zdobywamy 3 miejsce. A zmagania widział też selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, Jerzy Brzęczak. Pierwsza podstawowa rzecz, widać radość w tych młodych ludziach, którzy w jakiś sposób, może nie do końca w życiu im się wszystko powiodło, patrząc później na to, z jakim zaangażowaniem, oddaniem, entuzjazmem, później walczą na boisku, to pokazuje, jak tego typu turnieje i idee są bardzo ważne. Ja gratuluję przede wszystkim organizatorom, bo to na pewno duże wyzwanie, wszystkim uczestnikom, no i oczywiście naszej reprezentacji 3. miejsca na Mistrzostwach Świata. Poprzeczkę powiesili bardzo wysoko dla piłki profesjonalnej. Ze złotem wyjadą Ukraińcy, którzy w finale wygrali z Holendrami 1-0. A skrót informacji w Trójce o 6:30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

rozrastane pieści. Podnosim kurę się, miaszczurze plemię, szczurze plemię. Szczury tłoczą się w piwnicach, niespokojna okolica. Miasto ginie, krach, szczury jest w chodlach wsiadź. Tupią, tupią, bo to poniedziałek, nowy tydzień, 30 lipca. Choć po smutnym, bardzo smutnym weekendzie te informacje wstrząsnęły nie tylko fanami muzyki. Odeszły dwie wielkie postaci, które będziemy także wspominać dziś w audycji porannej do godziny 9. A na razie 12 minut po godzinie 6. Oczywiście można już do nas napisać 71335, to jest nasz numer SMS-owy. ranek@polskieradio.pl to adres e-mailowy. No i przy telefonie Agnieszka Szwajgier od 6 rano, dzielnie, wyspana jak widzę, to dobrze. Można także dzwonić i pewnie wspominać, bo dziś taki dzień. Tak czy inaczej, pan Stefan już napisał, dzień dobry się z panem redaktorem, podejrzewam, że się nie chciało się. Drogi słuchaczu, pańskie podejrzenia są całkowicie bezpodstawne i tutaj postawmy trzy kropki. 12,5 minuty po godzinie 6. No to proszę bardzo, pan Jan. You broke my heart. 'Cause I couldn't dance, didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. I'm working now, baby. Work, work. I'm gonna drive you crazy. Work, work. Just a little bit of soul now. Now I can mash potatoes. I can mash potatoes. I can do the twist. I can do the twist. Tell me, baby. Tell me, baby. But do you like it like this? Do you like it like this? Tell me, tell me, tell me. No No i trochę optymizmu wlaliśmy w te serca. Nowy tydzień, choć tak naprawdę zastanawiam się, czy to jeszcze lipień, czy już bardziej sierpiec. Może Państwo pomogą, proszę bardzo. 227-3. Można dzwonić, słuchając audycji porannej, a w niej dziś... Zapraszamy do Trójki. Troszeczkę poprzestawiamy klocki. Tak. No bo w tym wypadku to, co się stanie przed godziną siódmą, można powiedzieć, że sprawy przyjmą dość nieoczekiwany obrót. Panie Tadeuszu, dzień dobry. W ramach akcji Granie na wstawanie rozbudzę pana muzyką. To taka nowa inicjatywa sąsiedzka. Bardzo dobra inicjatywa. Czy skutecznie to się okaże? Przed siódmą proszę słuchać oczywiście. Choć to poniedziałek i będziemy podkreślać, to w tej mierze nic się nie zmieniło. W tej też nie. Po godzinie siódmej pojawi się doktor Tomasz, który czule będzie opowiadał o czułości. Albo nieczułości. Rośliny nie mają świadomości, bo nie mają tego centralnego układu nerwowego, ale to absolutnie nie znaczy, że rośliny są w pełnym tego słowa znaczeniu nieczułe. A właśnie. Więcej okaże się po godzinie siódmej, kiedy już pewnie Państwo będą w drodze. No, w drodze tak, już podsłuchiwałem. Państwo są od samego świtu, a czasami od środka nocy. Podróżować będziemy bezpiecznie, zwłaszcza, że rowery stały się już chyba nieodłącznym towarzyszem naszych wakacyjnych wypraw. Warto je zabezpieczyć. Element, jakikolwiek rower, inny ładunek, który jest nieprawidłowo zamocowany, naprawdę może przy nawet dozwolonej prędkości może spowodować ogromne zniszczenia. Ja już widzę tą tragedię oczami wyobraźni. Powiemy, jak zrobić, żeby takim tragediom zapobiec. A niektórzy, którzy w mieście spędzają wakacje lub urlopu nie mają, będą mogli sobie z naszym udziałem zorganizować piknik. Albo komuś to zlecić. Organizacja logistycznie takiego pikniku to nie jest prosta sprawa. Ja sama tego doświadczyłam, chcąc kiedyś zorganizować piknik niespodziankę dla mojego chłopaka i to był koszmar. To było na tyle trudne zadanie, że ja w ogóle dobrze się nie bawiłam później na tym pikniku, byłam zmęczona. Piknikowy kosz, tak? Koszmar już nie i o tym wszystkim powiemy po 7.30. Reszta się oczywiście nie zmienia. Przed godziną 9 nasz nowy wakacyjny cykl. Będziemy opowiadać o tym, dokąd jeżdżą najchętniej trójkowi redaktorzy. I redaktorki oczywiście. Jak patrzę na te swoje podróże, to ja w zasadzie nigdzie nie byłam jeszcze. Są trzy takie miejsca, do których ja wracam i to jest Lizbona na przykład, którą uwielbiam. Uwielbiam sobie usiąść z taką małą filiżaneczką kawy, wziąć sobie to ciasteczko pasztada de nata i tak sobie siedzę i tak sobie ludzi oglądam. No i po co tak smaku narobić koledze? No po co? Też lubi słodycze. A jeszcze bym do tej kawy obserwacji dołożył książkę. W jednej książce, którą przeczytałem podczas urlopu, o tej płycie było sporo. Tak, tak, z pierwotnej wersji refrenu zostały te krótkie słowa tylko. Tak można przeczytać w książce Piotra Stelmacha, lżejszy od fotografii. Ewa Omernik, czyli Grzegorz Ciechowski, producent tej płyty, człowiek, bez którego ta płyta Justyny Steczkowskiej by nie powstała. Cudownych mnóstwo opowieści, jeśli Państwo nie sięgnęli jeszcze po tę książkę, to bardzo zachęcam. Świetna lektura także na urlop. Pani Krystyna jeszcze pisze, ważna rzecz, proszę ostrzec przed porannymi mgłami, mieszkam w Czechowicach-Dziedzicach, widzialność w północnej części miasta to kilkadziesiąt metrów, z dziesiątego piętra nie widzę, czy podobnie jest również na Krajowej Jedynce, bo mi mgła zasłania. W każdym razie podróżujący na trasie Bielsko-Pszczyna-Tychy-Katowice lub odwrotnie, niech uważają. Bardzo dziękuję, ranek@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Jeśli właśnie prowadzą Państwo samochód, to proszę być czujnym, nie tylko mgły. Kierowcy wiedzą oczywiście, że muszą mieć oczy dookoła głowy, ale czasem niebezpieczne sytuacje mogą naprawdę być zaskakujące. Przekonał się o tym pan Mariusz, który jadąc autostradą zauważył, że z poprzedzającego go pojazdu spada rower. Jeden z tych rowerów spadł z bagażnika, na którym był przewożony. Musiałem awaryjnie hamować i mało brakowało, aby doszło do wypadku. Uniknąłem tego wypadku chyba tylko dlatego, że zachowywałem bezpieczną odległość od pojazdu i dlatego, że człowiek, który jechał za mną, również taką bezpieczną odległość zachował. Zdarzają się także gorsze sytuacje, bo zdarzają się sytuacje, kiedy do tej tragedii dochodzi. Podkomisarz Robert Opas, Komenda Główna Policji. To jednak element, jakikolwiek rower, inny ładunek, który jest nieprawidłowo zamocowany, naprawdę może przy nawet dozwolonej prędkości 70-80 km na godzinę, jego masa przy uderzeniu w jakąkolwiek przeszkodę może spowodować ogromne zniszczenia. Ja już widzę tą tragedię oczami wyobraźni. Pan montuje bagażniki. Zgadza się. No niestety właśnie to jest dosyć częstą sytuacją. Monter bagażników Paweł Janowski, Dachbox. Że ludzie mając na przykład belki z poprzedniego auta, czy zestaw montażowy z poprzedniego auta, no dopasowują to metodami chałupniczymi, wybierają czasami krótszą belkę, która na styk pasuje z szerokością dachu. Później zdarzają się sytuacje takie, że taki sprzęt może po prostu narobić szkód, spaść z auta. Musimy pamiętać, żeby spojrzeć, czy zapytać się sprzedawcę, czy osoby, która wynajmuje taki sprzęt, czy dany sprzęt jest certyfikowany. Zdarzało mi się obsługiwać taki wypadek, w którym nieprawidłowo zamocowana deska surfingowa przyczyniła się niestety do śmierci. Później dostaliśmy informację ze szpitala, że ta osoba nie przeżyła zdarzenia. No była to akurat deska surfingowa, więc coś podobnego masowo, jeżeli mówimy o rowerze, no to ten ładunek też był bardzo poważnym zagrożeniem. On był zamocowany na bagażniku dachowym właśnie. A rower spadający na autostradzie z bagażnika, z czego to może wynikać? O ile już kierowcy przykładają trochę wagi do tego, jak zaplanować trasę. Redaktor portalu BRD24 Łukasz Zboralski. Mniej niestety w Polsce do tego, z jaką prędkością się poruszać, ale chyba jeszcze temat tego, jak zabezpieczać przewożone rzeczy, nie jest tak popularny. To nieczęsto o tym chyba słychać w mediach. No i wydaje mi się, że ludzie nie mają też takiej świadomości, że nie wiem, zapięcie roweru na przykład na bagażniku zewnętrznym musi być naprawdę dobrze sprawdzone. Nie wystarczy tylko, że mamy świetny bagażnik z atestem, tylko że trzeba wszystko zrobić tak, jak należy i sprawdzić, że to jest zapięte. Kierowca ma obowiązek w prawidłowy sposób zamocować ładunek, tak żeby nie utrudniać ruchu, tak żeby nie zakrywać świateł, urządzeń sygnalizacyjnych. Oczywiście wymienione też są w prawie o ruchu drogowym i w warunkach technicznych pojazdów te odległości, na ile na przykład ten ładunek może wystawać od krawędzi pojazdów. To co jest nieuregulowane prawem o ruchu drogowym i innymi przepisami, a warto wziąć pod uwagę, to przede wszystkim jakość takiego bagażnika dachowego czy innego bagażnika do przewożenia towarów. Również nie ma ograniczeń prędkości związanych na przykład takich, jakie mają zestawy pojazdów, czyli mówimy o pojeździe z przyczepą. Więc tutaj dobór odpowiedniego bagażnika będzie najważniejszą sprawą. No i tu warto podkreślić, że wioząc ładunek na dachu, auta zmienia ono swój środek ciężkości i zwiększa opór powietrza. To kilka fizycznych uwag. Z bagażem na dachu lepiej zwolnić oczywiście, a o rowery na dachu pojazdu pytała Anna Rokicińska. Innymi słowy, nie wystarczy przyczepić roweru do samochodu, do bagażnika. Trzeba jeszcze pamiętać, by dobrze przymocować ów bagażnik. 26,5 minuty po 6. Mius przed skrótem najnowszych informacji. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. and I need the touch and something human, bardzo, proszę Państwa, bardzo. Mios, czyli taka brytyjska wersja Dżemu. 6:30 i pół minuty już minęła. W studiu Artur Wertowski, czas na skrót najnowszych informacji. Legenda polskiej i europejskiej muzyki jazzowej, jej książę, absolutny geniusz, gigant światowego jazzu. Tak o Tomaszu Stańcu mówili wspominający go dziennikarze muzyczni. Artysta zmarł wczoraj w Warszawie. Trębacz jazzowy i kompozytor nagrał około 40 albumów, skomponował muzykę do kilkudziesięciu filmów, koncertował na całym świecie. Był laureatem wielu polskich i międzynarodowych nagród. W sobotę o poranku nadeszła też informacja o śmierci Kory, wokalistki grupy Manam. W samo południe prezydent ma podpisać nowelizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. To przepisy autorstwa Andrzeja Dudy. Zapewniają bezpłatną poradę prawną dla tych, których na to nie stać. Ustawa rozszerza listę takich osób. Większość zmian, która ma być w południe podpisana, wejdzie w życie od nowego roku. Dzisiaj ma być przeprowadzana sekcja zwłok kobiety z Łodzi, która zmarła po zażyciu dopalaczy. W piątek zatrzymano dilera, który sprzedał 30-latce te niebezpieczne substancje. Usłyszał już zarzuty i na 3 miesiące trafił do aresztu. Grozi mu do 12 lat więzienia. Kobieta wzięła dopalacze wraz z kolegami. Ona i jeden z nich następnego dnia trafili do szpitala. Mężczyznę udało się uratować. To był serwis Trójki. Lato w pełni i będzie jeszcze cieplej, alarmują, a w zasadzie ostrzegają synoptycy. Dziś już gorąco, ale do temperatur dojdziemy. Na początku powiem, że słońce cieszy nas już od godziny i 21 minut. Zajdzie o 20:27, może komuś ta informacja jest potrzebna. Nie wiem, suszy pranie albo coś. W dzień na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenia umiarkowane i duże. Tu możliwe przelotne opady deszczu. Także gdzieniegdzie zagrzmi, lokalnie burzą będzie towarzyszył grad, więc tym praniem to trzeba jednak uważać. Ciśnienie w południe w Warszawie 1004 hektopaskale będzie powoli, ale rosło. No i jeśli chodzi o temperatury, to rzeczywiście szaleństwo. 26 stopni w Gdańsku, 28 w Rzeszowie, Katowicach i Przemyślu. W Jeleniej Górze i Krakowie 29, w Lublinie, Olsztynie i Gorzowie Wielkopolskim stopni 30, ale to nie ostatnie słowo. Szczecin, Poznań, Łódź tu 31, a Warszawa najgorętszym miastem dziś 32 stopnie. Przewidują synoptycy, wiatr słaby i umiarkowany. Wiatr będzie z północy i ze wschodu w czasie burz. Oczywiście porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, z fusów mi wyszło, że jeszcze tylko 3 dni zostały. 3 dni, Barbara? Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Niskie ceny, Media Expert. Tak wlatuje bonus gigabajtów po doładowaniu w Red Bull Mobile na kartę. Już za 30 zł możesz cieszyć się nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz surfować po necie z paczką 20 gigabajtów. 30 dni bez limitów i 20 giga w Red Bull Mobile na kartę. Brzmi odlotowo! Poszczegóły leć na stronę redbullmobile.pl lub do salonów Play. Lubię, gdy jest ponad 40 stopni w cieniu. W cieniu, którego nigdzie nie ma. Lubię, jak mnie pali słońce, bo jestem wtedy na targu w Indiach. a pieniądze na pamiątkowe sari wypłacam z bankomatu bezpłatnie. Na całym świecie. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jeśli chcesz, by pranie było dla Ciebie czystą przyjemnością, przyjdź do Biedronki. Teraz lekką i łatwą do rozkładania suszarkę do ubrań Smukę dostaniesz w supercenie. Tylko 29,99. A jeśli marzysz, by szło też gładko i pełną parą, kup żelazko Hoffen ze stopą z ceramiczną powłoką i 4 funkcjami prasowania. Teraz za jedyne 29,99. Oferta ważna do 11 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna, 25 minut pozostało do godziny 7. ranek@polskieradio.pl, tak można do nas pisać. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. No właśnie pytałem, czy to jeszcze lipień, czy już bardziej sierpiec. Bo pan redaktor spytał na antenie, czy to jeszcze lipiec, czy już sierpiec. Dzwonię z Dolnego Śląska, z miejscowości Boguszów, gdzie jest przeuroczo, ale już mamy wszystkie oznaki jesieni. Kwitnie nawłoć, są orzechy, są prawdziwki, kwitnie wrotycz. No już jest jesień, po prostu trzeba korzystać z każdego dnia. I właśnie wymaszerowuję ze swoim pieskiem na prawdziwki. No to prawdziwych wrażeń życzę oczywiście. I proszę nie siać defetyzmu, bo niektórzy są jeszcze przed urlopem. Pogoda na razie ma sprzyjać i będzie letnia. I od razu uspokajamy wszystkich, którzy być może już blisko zawału dostali. Blisko zawału są. Choć oczywiście to znaki jesieni są już pierwsze jesienne. Takie żółte liście spadają na maskę samochodu. Dzisiaj to nawet na dach spadły 2 żołędzie. A takie małe, powiedzmy sobie, żołądki. Za 24 minuty godzina 7. No i znów przychodzi smutno wspomnieć ten weekend miniony muzyczny. Państwo także wspominają. Słuchacz pyta, czy po 7.30 redaktor Metz rozpocznie cykl muzyczny z zespołem Manam. Mam wrażenie, że ten cykl już był na antenie Trójki. My w tym czasie cały czas przypominamy 100 nagrań na stulecie ZAX-u i to się oczywiście nie zmieni, ale to nie znaczy, że zespół Manam dziś się nie pojawi. Będzie się pojawiał bardzo często, także w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Każdy ma jakieś swoje ulubione nagranie. No dobrze. Chodzi od człowieka, pogarda ma człowieka twarz, spisek nosi ludzki płaszcz. Myśli zgaszone, błyskawice, noc wychodzi z półcienia, z odwrócenia i zmęczenia, w sercu się spowiadam. Słońce jest okiem Boga, a wiatr jego tchnienie. Tak szepczą jaszczurki, tak mówią kamienie. Przemoc ludzkie serce ma, gwałt przychodzi od człowieka. Pogarda ma człowieka twarz, spisek nosi ludzki płaszcz. Muzyka. nagranie, chyba z ulubionej płyty różowej, choć powinienem powiedzieć różanej oczywiście, grupa Manam, która dziś z tej płyty jeszcze zagra, oczywiście po godzinie 8.30, bo z tej płyty dziś nasza piosenka dnia, ale to nie wszystko, to nie wszystko. O tym Łukasz Karusta jeszcze będzie mówił także po 8.30 w muzycznym rozkładzie jazdy, bo tych nagrań Manamu będzie więcej w tym tygodniu, a także na pierwszych stronach gazet. Łukaszu, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś wspomnienia Kory. Zgadza się, tak. Na prawie wszystkich pierwszych stronach dzisiejszych dzienników wspomnienia i Kory, i Tomasza Stańko także. Rzeczpospolita na przykład: odeszli Kora i Tomasz Stańko, artyści, którzy przełamywali granice, i na prawie wszystkich pierwszych stronach zdjęcia obojga artystów, zdjęcia czarno-białe. No to zajrzyjmy także teraz na kolejne strony. I tygodniki też się pojawią. Tygodniki też się pojawią, ale na razie zostajemy jeszcze na pierwszych stronach. Pierwsza strona Rzeczpospolitej: ceny prądu nas porażą. Po 2020 będziemy mieli najwyższe w Europie hurtowe ceny energii i taryfy dla wszystkich grup odbiorców. W 2030 roku małe i średnie firmy zapłacą za prąd o 19%, a jego dystrybucję o 13% więcej niż w 2015, a gospodarstwa domowe odpowiednio o 22% i 32% więcej. Łączny koszt prądu dla firm i rodzin sięgnie 68 miliardów złotych i będzie o 80% wyższy niż w 2015, bo wzrosną i ceny, i zużycie. Ceny prądu nas porażą. To Rzeczpospolita. Rzeczpospolita także na pierwszej stronie: rewolucja w sądach na ostatniej prostej. W październiku powinniśmy poznać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wybranego według nowych przepisów. Wcześniej, we wrześniu, kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Do piątku na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego zgłosiły się 133 osoby. To Rzeczpospolita. Pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. 2000 zł, nowa opłata za interpelację. Tyle będzie kosztowała wykładnia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, jeżeli uzna on, że sprawa, z którą zgłasza się podatnik, jest skomplikowana. Resort chce w ten sposób odstraszyć firmy od składania zbyt dużej liczby wniosków o interpelacje. Eksperci uważają pomysł za absurdalny. To czołówka dziennika Gazety Prawnej. A ta sama gazeta pisze też: Polska na bogato. W 2017 roku ponad 25 tysięcy osób osiągnęło dochód przekraczający 1 000 000 zł. Dane te udostępniły nam Izby Administracji Skarbowej. Są one w pełni wiarygodne, ponieważ opierają się na deklaracjach PIT złożonych przez osoby fizyczne. I tutaj taki także wykres miast. Najwięcej milionerów przybyło. I najwięcej milionerów, zgadnij, w jakim polskim mieście przybyło? Milionerów? Tak. No, sądzę, że to będzie jakieś duże miasto, ale może nie Warszawa, nie by było trudniej. Wrocław? Nie. Najwięcej milionerów w ubiegłym roku przybyło w Kielcach. No brawo, Kielce. Tak. Na drugim miejscu Bydgoszcz, potem Białystok, Lublin i Rzeszów. To tam, gdzie najwięcej przybyło, a tam, gdzie najwięcej milionerów jest w tej chwili, to oczywiście województwo mazowieckie i śląskie na drugim miejscu. Tam mamy najwięcej milionerów w tej chwili w Polsce. O tym pisze dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie: co dalej obywatelu? PiS chce utrwalenia władzy na pokolenia, chce większości 2/3 i nowej konstytucji. Kaczyński bezceremonialnie zmienił ordynację do Parlamentu Europejskiego, podnosząc próg z 5% na uśrednione 16%. To polityczny rozbój. Chodzi o przejęcie mandatów mniejszych ugrupowań i wykrzywienie wyników na korzyść PiS. Kaczyński, jak Orban, zmieni też ordynację do parlamentu. Ma projekt, w którym dzieli kraj na blisko 100 okręgów, 4 i 5-mandatowych. Efekt ma być podobny jak w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Likwidacja reprezentacji małych ugrupowań, a ich kosztem wymarzona większość konstytucyjna. Będziemy jak Rosja, Turcja i Węgry. Tak pisze Jarosław Kurski na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. A w Gazecie Wyborczej także ciekawa analiza ze świata. Pastor walczy z krokodylem. Dziś najważniejsze wybory w historii Zimbabwe. Pierwsze od obalenia w zeszłym roku Roberta Mugabego. Jeśli są Państwo zainteresowani, to 6. strona Gazety Wyborczej. Gazeta Polska codziennie z kolei. Protesty mniej liczne, ale żałośniejsze. To tytuł z czołówki z pierwszej strony. I czytamy: stopniowo wygasają protesty przeciwko reformie sądownictwa w Polsce. Nawet uczestnik sobotniej czarnej procesji, Marek Borowski, uznał, że jest ona niezbyt liczna. Wezwał również do organizowania 27 dnia każdego miesiąca manifestacji wzorowanej na miesięcznicach smoleńskich. Tak pisze dziennik, tak pisze Gazeta Polska codziennie, a pisze także o jednej ciekawej informacji ze świata. Mafia poluje na bohaterskiego owczarka. 6-letnia suczka stała się wrogiem numer jeden dla kolumbijskiego gangu Clan del Golfo. Przemytnicy wyznaczyli cenę 60 tysięcy euro za uśmiercenie Sombry, która już wykryła ponad 9 ton przemycanych narkotyków. To pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Zaglądamy jeszcze do Polski The Times. Polska The Times pisze: teraz Mosty Plus rusza rządowy program inwestycji. Ma on napędzić koniunkturę w wielu mniejszych miejscowościach. Pomoże też wygrać wybory. To pierwsza strona Polski The Times. Puls Biznesu z kolei GUS nie umie liczyć. Ktoś miałby kwestionować wiarygodność danych guru krajowej statystyki. Okazuje się, że robi to wiele branż, między innymi budowlana, portowa i rolna. Niektórym błędy metodologiczne urzędu przynoszą realne straty. To pierwsza strona Pulsu Biznesu. No i mamy jeszcze tygodniki, jak wspomniałeś. Tygodnik Wprost na okładce: mafia wraca. Jan Majami Fabiańczyk, najbardziej znany polski policjant, przykrywkowiec, ostrzega: dziś policji nie ma. Mafia wraca, tylko u nas, pisze Wprost na pierwszej stronie. Newsweek z kolei: już tam cię odchudzą, przez 2 tygodnie ostro ćwiczą, mało jedzą, płaczą z głodu. Reportaż o dzieciach wysyłanych przez rodziców na obozy odchudzające. I także inny ciekawy temat z Newsweeka: brońmy dzikich rzek. Polscy urzędnicy wciąż chcą prostować i betonować rzeki, choć powinno być dokładnie odwrotnie. Trzeba przywracać rzekom naturalny wygląd. To Newsweek. Do rzeczy: na pierwszej stronie wsadzimy PiS za kratki. Totalna opozycja szykuje plan rozprawy z politykami, sędziami i dziennikarzami. To na okładce dziennika Do Rzeczy i ten temat tygodnia oczywiście rozwinięty w środku. A tygodnik sieci: nasze śledztwo. Wiemy, kto brał kasę z GetBack. Leszek Balcerowicz za wykład na GetBack Forum Biznes 2017 wziął 89 tysięcy złotych. Nasze śledztwo, tak pisze tygodnik sieci, a chodzi o to, kto brał kasę z GetBack. Tak wyglądają dzisiaj tygodniki. I Gazety Codzienne. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Dziękuję. Za 12,5 minuty, godzina 7. Dobry urlop to taki urlop poza sferą Wi-Fi. Potem człowiek wraca i nagle dowiaduje się wielu rzeczy, o których nie miał pojęcia, albo nawet sobie nie wyobrażał. No bo proszę, przyjeżdża, czyta, że tutaj ktoś coś remontuje, na razie zdemontował, ktoś wziął ślub do 3 razy sztuka. No a... zostawmy to. Za chwilę pojawi się pan Tadeusz oczywiście, bo to poniedziałek. Ale ci, którzy nie słyszeli po godzinie 6 wstępu naszej audycji, mogą poczuć się zaskoczeni? Może to dobre słowo. A na razie pan Paul. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy when you call me. Mm-hmm. speak the language. He holds no currency. He is a foreign man. He is surrounded by the sound, sound. Cattle in the marketplace, scatterings and orphanages. He looks around, around. He sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen, hallelujah. If you would be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy, daddy when you call. I pan Czewi, oczywiście jeszcze w sprawie rowerów na dachach samochodów. Ktoś przyto mnie zauważył, im mocniej przymocujemy rower do bagażnika i dachu samochodu, tym mocniej pamiętajmy o tym przed wjazdem do garażu oczywiście. Za 7,5 minuty godzina 7 powiedziałem, że będzie poważne zaskoczenie dziś, mimo że to poniedziałek. A no właśnie, bo gdy pani Helena musiała opuścić domostwo, no, nie wnikajmy dlaczego i po co, to sąsiad przyszedł z pomocą. Urywki z kalendarza. No sąsiad zawsze pomoże. Taki to smyk. Panie Tadeuszu, dzień dobry. Przepraszam, że to ja pana dziś budzę, ale pańska małżonka zgodziła się, abym w ramach akcji Granie na Wstawanie, to taka nowa inicjatywa sąsiedzka, no więc w ramach akcji Granie na Wstawanie rozbudzę pana muzyką. Dobra? No nie wiem, Mozart może być? To zróbmy tak. Zagram panu Mozarta, a jak się panu nie spodoba, no to wtedy co innego. I jak? Spodobał się panu Mozart? No to może zagram Miłość Zakopanem? Też nie. Coś z Cepelinów? No jasne, znam i gram. Pełna nazwa akcji, panie Tadeuszu, to Granie na Wstawanie i Informowanie. Dobre, co? Niedobre. No wiem, sam wymyśliłem. A wie pan, kto dziś obchodzi urodziny? Maria Anna Mozart. Siostra Wolfganga, tego co panu grałem na początku. Nie, nie, Anna Maria to jest piosenka. Anna Maria. Ale to o innej pani, a Maria Anna była klawesynistką. Klawesyn, panie Tadeuszu, to taki fortepian w negatywie. Białe klawisze ma czarne, a czarne białe. To taka poranna ciekawostka. Anka, panie Tadeuszu? Pol Anka. Już sprawdzam, sekundkę. O tak, Pol Anka obchodzi dziś urodziny. Czy Pol Anka jest bratem Anki Lewandowskiej? Wie pan, tego nie wiem, ale na pewno Pol Anka śpiewał w duecie z Violettą Villas w Las Vegas. Diana. Diana. Co pan mówi, panie Tadziu? Pański kolega z siłowni ma dziś urodziny. I ułożył pan dla niego wierszyk urodzinowy. A mogę rzucić okiem? Mój Arnoldzie, mój malutki, rośnij duży, okrąglutki. No to się bardzo pan Arnold ucieszy. A wie pan, panie Tadziu, że pan Arnold jest Austriakiem? Tak jak Mozart?